żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od Ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 maja, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa JUST dotyczy własności polskich obywateli, przypomniał w Ameryce prezydent Andrzej Duda. Paweł Pawlikowski za Zimną Wojnę otrzymał nagrodę dla najlepszego reżysera w Cannes. W lesie pod Aquafundata odsłonięto tablicę upamiętniającą 700 żołnierzy generała Andersa. Ustawa 447 dotyczy mienia polskich obywateli, przypomniał w USA prezydent Andrzej Duda. Przepisy dotyczące restytucji własności ofiar Holokaustu zostały przejęte przez amerykański kongres i podpisane przez prezydenta Donalda Trumpa. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że polskie prawo traktuje równo wszystkich obywateli, nie wyróżnia żadnej grupy i ta równość traktowania będzie zachowana. My nie pozwolimy na to, żeby jakaś jedna grupa ze względu na swoją przynależność etniczną była wśród polskich obywateli traktowana inaczej niż inne. Wszyscy obywatele polscy mają być równi wobec prawa i jestem przekonany, że przy tym pozostaniemy. Prezydent przypomniał też o dostępnej w Polsce sądowej drodze odzyskiwania mienia. Ustawa JUST zobowiązuje amerykański Departament Stanu do przygotowania raportu na temat krajów, które nie dokonały restytucji mienia ofiar Holokaustu. Paweł Pawlikowski za film Zimna Wojna otrzymał nagrodę dla najlepszego reżysera podczas festiwalu filmowego w Cannes. To historia miłości ludzi, którzy nie potrafią być ze sobą i jednocześnie nie mogą bez siebie żyć. Główne role zagrali Joanna Kulik i Tomasz Kot. W tle filmu wydarzenia lat 50. i 60. w Polsce, Berlinie, Jugosławii i Paryżu. Na taki dzień, na taki wieczór i na takie nagrody polska kinematografia czekała kilkanaście lat. Ostatni raz Polak z Cannes wyjechał z nagrodą w 2002 roku. To był Roman Polański, który otrzymał wtedy to wyróżnienie za Pianistę. Joanna Kulik, która jest główną aktorką Zimnej Wojny, bez nagrody, ale trzeba tutaj przyznać, że nagrodę otrzymała aktorka, która zagrała w filmie Ajka, Dworce Woja, a to jest film współprodukowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, współfinansowany przez PiS, w którym bardzo dużą rolę odegrała Jolanta Dylewska, autorka zdjęć, absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej i wykładowczyni tej właśnie szkoły, więc kolejny polski akcent w tej absolutnej czołówce, która na festiwalu w Cannes została zaprezentowana i po prostu nagrodzona. Mówiła Agata Gwizdała z Radia Łódź. Złotą Palmę w tym roku otrzymał japoński dramat Manbiki Kazoku w reżyserii Hirokazu Koredy. W lesie pod Aquafondata we Włoszech odsłonięto tablicę upamiętniającą 700 żołnierzy generała Andersa, którzy polegli w czasie II wojny światowej. W maju 1946 roku ich szczątki przeniesiono na polski cmentarz na Monte Cassino. Od słynnej bitwy minęły 74 lata, ale jak mówi porucznik Bronisław Bełz, ciągle towarzyszy mu wzruszenie. Przeżycia takie, pomimo tyle lat, obsługiwałem łączność. Ciężko, bo tam góry, Piedemonte, Monte Cassino. Dojechaliśmy już, było koniec bitwy. Udało się, daliśmy radę. Uroczystość w Aquafondata zakończyła obchody rocznicy bitwy o Monte Cassino. Muzeum Śląskie w Katowicach, jak co roku w noc muzeów, cieszyło się dużym zainteresowaniem. Na wieżę widokową ustawiła się długa kolejka. Kolejka chyba dosyć sprawnie się posuwa. Tak, bo są chyba wejścia po 30 osób, więc całkiem szybko to idzie. Znaczy dopiero zaczęliśmy stać tutaj w kolejce, więc... Czego się Państwo spodziewają po muzeum? Jak pierwszy raz, no to człowiek pełen wrażeń. Zobaczymy, no, czy nas urzecze, czy nie. Panie tutaj na końcu tej długiej kolejki do wieży widokowej przy muzeum pierwszy raz. Panie tutaj są? Pierwszy raz na wieżę chcemy się dostać. Zobaczymy, jak długo będziemy stały, bo kolejka jest dosyć znaczna. Muzeum już zwiedzone? Tak, nie raz. Jako mieszkanki Katowic to już zwiedziłyśmy, ale dzisiaj jeszcze nie. W muzeum już byłem. Bardzo ładne miejsce, dlatego postanowiłem ponownie się wybrać. W Muzeum Śląskim ten jedyny raz w roku można było zajrzeć do pracowni konserwatorów i zobaczyć jeden z najlepszych w Europie – wideo mikroskopów 3D. Z kolei pomiaru wysokości oraz wyznaczania pozycji i kierunku można się było nauczyć albo przynajmniej przekonać, że to niełatwe w Planetarium Akademii Morskiej w Gdyni. Profesorowie Akademii pokazywali zasady astronawigacji z okazji rejsu niepodległości, w który wyrusza Dar Młodzieży. Czy już teraz po pokazie potrafiłybyście nawigować na morzu, tylko używając gwiazd? Nie. To jest zbyt skomplikowane. Czy chciałobyście na przykład w takiej podróży wziąć udział kiedyś? Kiedyś na pewno. Zwiedzisz kraje różne, dowiedzisz się różnych innych rzeczy, o których nie wiedziałeś. Dar Młodzieży wypłynie z portu w Gdyni w rejs dookoła świata dziś w południe. W jego pożegnaniu uczestniczyć będą prezydent i premier. To był serwis Trójki. A dziś sporo słońca, jedynie na Podkarpaciu więcej chmur i tam niewielkie opady deszczu. Na termometrach w Gdańsku i Suwałkach 18 stopni, Lublinie i Łodzi 19, w Opolu i Przemyślu 20, Koszalinie i Katowicach 21, w Szczecinie i Toruniu 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Także... Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy wieczór z poezją i muzyką krakowskiego barda Leszka Długosza. W poniedziałek 21 maja o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego laureatowi honorowego Złotego Mikrofonu Polskiego Radia towarzyszyć będą Halina Łabonarska, skrzypek Robert Kabara i kwartet mozartowski imienia Józefiny Duszek. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin Witan, dzień dobry Państwu w drugiej godzinie naszego spotkania w niedzielny poranek w uroczystość zesłania Ducha Świętego. W studio już mój gość i zaczniemy bardzo a propos tej uroczystości. Nie wiem, może Państwo zorientują się, słysząc tę muzykę, kto jest moim gościem. Zaraz się to okaże. No i korci mnie, żeby powiedzieć, co dotychczas było już w muzycznych rozmowach autorstwa mojego dzisiejszego gościa, ale tego nie powiem. A dlaczego, to też zaraz się okaże. Tymczasem posłuchajmy. osobą. Ponieważ mamy uroczystość zesłania Ducha Świętego, Duchu Święty, nie odchodź. Grzegorz Kloc, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Który to już raz, trzeci, czwarty w muzycznych rozmowach, staramy się nadążać za nowymi płytami, za nowymi utworami. Ten utwór zawiera w sobie to, co dzisiaj przeżywamy, to, co dzisiaj się modlimy. Duch Święty jest na wszystkim niezbędnie potrzebny, abyśmy mogli być chrześcijanami. Nikt bez Ducha Świętego powiedzieć nie może, Panem jest Jezus, mówi święty Paweł. Zatem tym bardziej płyta, która zawiera ten utwór, to zupełnie nowa, bardzo nowa płyta. To jest bardzo nowa płyta pod tytułem Eksplozja i można by tak na potrzeby dzisiejszego poranka powiedzieć, że to jest właśnie eksplozja Ducha Świętego, że o to chodzi w tej płycie, bo jak wspomnieliśmy wcześniej, no to jest czas, obecnie jest era Ducha Świętego. Pan Jezus już zrobił swoje, Ojciec też, a teraz w zasadzie na ziemi działa Duch Święty, więc rzeczywiście jest On nam bardzo potrzebny, a mam nadzieję, że naszą muzykę, czyli tą właśnie chrześcijańską tak zwaną, jak nazwaliśmy, inspiruje Święty Duch i to byłoby oczywiście ideałem. Płyta się nazywa Eksplozja, też nie bez kozary, to za chwilę do tego nawiążemy. Wiem, że była ona promowana najpierw taką, prezentowaliśmy zresztą Państwu fragmenty tych utworów, taką epką krótszą, na której zawierało się kilka utworów, ale także takich, które nie weszły na płytę. Tak. Jednak, to ciekawe, że nie zostały zdradzone wszystkie utwory. Prezentowaliśmy Państwu Entuzjazm, Szukam Cię i Więźnia Wolności. To, co się znajduje na tej płycie, są dwa angielskie utwory, Since I've Met You i The Eagle, których na płycie nie ma. Celowo, tak? Bo tutaj, no, żeby nie mieszać angielszczyzny z polszczyzną, ale pokazać, że Grzegorz Kloc śpiewa po angielsku. Uczę się wymowy amerykańskiej, bo lubię. od dziecka słuchałem, ale tak, my chcemy polskie płyty słyszeć, to bardzo chcemy słyszeć i wydawać polskie płyty i dobrze, że jest ich coraz więcej i fajnie, że radio publiczne też promuje tego typu twórczość, taką niszową, ale która się bardzo, bardzo dynamicznie rozwija w tej chwili i to widać wszędzie, że zespoły chrześcijańskie, chóry gospel i różne projekty tego typu powstają jak grzyby po deszczu. 11 maja, kilkanaście dni temu, w Stodole w Warszawie odbyła się taka prezentacja tego materiału, prawda? Koncert. Jak to wyszło? Fajnie wyszło. Koncerty w Stodole zawsze mają super klimat. Przyjeżdżają ludzie, tym razem nawet z Gdańska ktoś przyjechał na koncert do Warszawy. Bardzo ciekawe, ale przeważnie to są te bardziej okoliczne miasta. Województwa z Lubelszczyzny też przyjeżdżają moi ziomale. Stodoła ma fajny klimat, fajnie się tam gra koncerty i już po pierwszym, bo było ich kilka w Stodole, po pierwszym naprawdę reakcja była fantastyczna, że tu właśnie w klubie Stodoła takie uwielbienie Boga. Wow, ludzie byli podpaleni, pytali wszyscy kiedy następne, więc my zaczęliśmy robić te koncerty już cyklicznie. Mhm. Teraz akurat wychodzi płyta Eksplozja, więc jest bardzo dobra okazja eksplodować w tej Stodole. No, koncert bardzo fajnie wyszedł, naprawdę super. Promowaliśmy też akurat tego dnia, kiedy Stodoła, tuż przed, była premiera nowego singla Perły. Serdecznie zapraszam też na YouTube do wysłuchania utworu Perły. No właśnie, też prezentowałem Państwu jakieś kilka tygodni temu tę piosenkę. Zresztą nie będąc do końca pewnym, czy ona się znajdzie na płycie, a otwiera płytę Eksplozja Grzegorza Kloca, który jest dzisiaj moim gościem. Słuchaliśmy utworu Duchu Święty, Nie odchodź. Teraz będzie utwór zatytułowany Maria Magdalena, bo oczywiście nie prezentuję Państwu całej płyty, bo to by się nam nie zmieściło. Te utwory są dość długie, ale to oczywiście ma swoje uzasadnienie, ale też z tego powodu, że będę miał dla Państwa kilka egzemplarzy. Nie tylko tej płyty, to za chwilę powiem pod jakimi warunkami. Grzegorz Kloc i Wyznanie Marii Magdaleny. Było ciemno tuż nad ranem, ona chciała znaleźć go. Drogie ciało swego Pana, który uratował ją. Nagle usłyszała Mario i to był Jezusa głos. Zobacz, żyje, nie umarłem, to jest zmartwychwstania moc. Oto ja, ten sam, którego znałaś i kochałaś całym sercem, tak. Tam plan Ojca wykonany i przetarty do nieba szlak. Mówi Jezu, ty ocierasz łzy, gdy czas jest zły. Miłość większa jest niż śmierć, w tych objęciach uspokajam się. Biegnę tam, gdzie jesteś, Jezu, nic już nie zatrzyma mnie. Znasz mnie lepiej niż ja siebie, moim lustrem słowo Twe. Biegnę tam, gdzie jesteś teraz, choćby przyszło stracić twarz. Ty przede mną drzwi otwierasz, plan i przyszłość dla mnie masz. Żadna moc i siła we wszechświecie już nie wyrwie mnie z twoich rąk. Żadna broń ukuta przeciw mnie już nie weźmie mnie w niewolę swą. Mój Jezu, ty ocierasz łzy, czas jest zły. Miłość większa jest niż śmierć, w tych objęciach uspokajam się. Mój Jezu, Ty wystarczasz mi, bo bez Ciebie nie ma nic, żyć to znaczy z Tobą być na zawsze by. Wyznanie Marii Magdaleny, muzyka Grzegorza Kloca, słowa Olga Pruszkowska-Kloc, która tutaj właściwie przy każdym utworze i nie po raz pierwszy. Jest przy każdym utworze, jest na każdym koncercie, jest ze mną, nie jako przeszkadzajka, ale przecież sama pisze te teksty, w 95% to są jej teksty. Jest na koncertach, śpiewa również w duecie utwór Perły otwierający płytę, także Olga jest po prostu dobrą duszą zespołu i no wow, naprawdę jestem jej wdzięczny. To ten utwór, jeden z moim zdaniem najbardziej udanych tutaj na tej płycie, która w ogóle jest bardzo udana i też poczytałem sobie troszeczkę już, mimo że to niewiele czasu minęło, a płyta właściwie wchodzi do obiegu, tak? Dobrze tak, mówię? Kilka dni może temu tak już pojawiła się w sklepach. No to są bardzo dobre opinie też na temat instrumentarium. Bo oprócz dynamicznych solówek gitarowych Grzegorza, jak czytamy, znajdziemy wiolonczele, skrzypce, fortepian, kobze i elektroniczne smaczki. Jednym tchem. Tak to przeczytałem. Smaczki są ważne, muzycy lubią różne triki, różne smaczki, ale jednak te melodie radiowe to jest to, co chcemy słuchać, bo wszyscy wychowaliśmy się na Trójce, więc no to, tak, to jest nam bliskie. To ten utwór, którego słuchaliśmy teraz, Wyznanie Marii Magdaleny, jest też taki tekstowo bardzo poruszający. Biegnę tam, gdzie jesteś, Jezu, nic już nie zatrzyma mnie, znasz mnie lepiej niż ja siebie, moim lustrem słowo Twe. To też dobrze brzmi jako taki utwór bez muzyki, jak się to tak czyta. No. Tak, dokładnie. Już sam tekst fajnie brzmi, a drugi bridge mówi, że żadna moc i siła we wszechświecie już nie wyrwie mnie z Twoich rąk. To jest jeden z najmocniejszych w ogóle dla mnie fragmentów tej całej płyty Eksplozja. Wow, no bardzo lubię Wyznanie Marii Magdaleny i słuchanie tej piosenki przenosi nas tak jakby, bo płytę słucha się, po prostu się słucha, no ono leci płyta, piosenka po piosence i tak dalej, ale Marię Magdalenę się słucha tak, że ta muzyka i tekst i to wykonanie przenosi nas w tamte czasy, tak jakbyśmy zamykamy oczy i jesteśmy tam. jesteśmy tam gdzieś, nie wiem, na drodze do Emaus, czy jesteśmy przy grobie, gdzie uczniowie jeszcze nie wiedzą, o co chodzi, a Maria Magdalena już wie, bo ona miała tą kobiecą intuicję i ona była pierwszą ewangelistką przecież, więc, mhm. więc miała zadanie, to Pan Jezus powiedział, to biegnij teraz do nich, powiedz im. A oni dalej nie wierzyli, więc tak jakby ta piosenka przenosi nas, tak jakby słuchamy ją z perspektywy, będąc tak jakby tam. I też widzimy siebie, jak my byśmy zareagowali, będąc tam. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawy utwór. Konfrontuje nas w obie strony i w przyszłość, i w przeszłość, więc super, naprawdę. To jest jeden z utworów, ilu tak teraz patrzę, 13 utworów, które znajdują się na płycie. Jeżeli do kogoś z Państwa trafiła wcześniej epka, albo słyszał, no to nie będą wszystko rzeczy nowe, ale jeśli nie, to zachęcam gorąco. I teraz już powiem, oczywiście powtórzę to jeszcze na koniec naszego spotkania, że będę miał dla Państwa kilkanaście egzemplarzy tej płyty oraz jeszcze kilka tych dawnych epek Grzegorza Kloca, łącznie z taką, która nazywa się To mój czas, maxi singiel, który wyszedł, nie pamiętam kiedy wyszedł maxi singiel? Rok temu. To mój czas, co mi dasz, naprawdę miłość, z bonusem You are worthy to be praised. No i oczywiście Olga Pruszkowska-Kloc także jest tam zaangażowana. Także będę miał dla Państwa te płyty. A pytanie jest i proste, i nieproste. Prawda? Bo trzeba podać tytuły dotychczasowych płyt Grzegorza Kloca, łącznie z latami ich wydania. W jakich latach te płyty się ukazały? Możemy w to włączyć eksplozję, no ale to już Państwo macie jak na talerzu, eksplozja 2018. Ale pozostałe. Bardzo proszę. marcin.witan@polskieradio.pl. Czekam na Państwa odpowiedzi. Płyty czekają. Utwór Duchu Święty Nie Odchodź, także duet rodzinny. Prawda? I teraz posłuchamy sobie utworu zatytułowanego Gorący. To też jest jeden z takich, który zwrócił moją uwagę, kiedy po raz drugi słuchałem tej płyty. Posłuchajmy. Stworzyłeś słońce i ziemię w harmonii światło i cień. Ty jedynym tchnieniem włożyłeś we mnie prawdziwą pasję i śpiew. Zabierasz ciemność i wszystko, co jeszcze twej woli niepoddane, weź. Niech twój testament w mym sercu czytany obali złe mity i ich treść. Święty, święty jest nasz Pan Wszechmogący. Święty, święty jest nasz Pan Wszechmogący. Ty chcesz, bym głodny był twojej obecności. Chcę już być letni, lecz dla ciebie gorący. Niech twoje niebo otwarte nade mną karmi mnie manną co dzień. By powstał z wiary poemat mych dziejów specjalnie na twoją cześć. Kolekcjonujesz prawe uczynki, ale najbardziej to, że w miłości chodzę i szczerze wierzę, że Jezu, Ty kochasz mnie. Święty, święty jest nasz Pan Wszechmogący. Święty, święty jest nasz Pan Wszechmogący. Chcesz, bym głodny był twojej obecności. Nie chcę już być letni, lecz dla ciebie gorący. to, ty możesz wszystko, Adonai. Ty możesz wszystko, ty możesz wszystko, ty możesz wszystko, Adonai. Ty możesz wszystko, ty możesz wszystko, ty możesz wszystko, Adonai. Ty możesz wszystko, ty możesz wszystko, ty możesz wszystko, Adonai. Święty, święty jest nasz Pan Wszechmogący. Święty, święty jest nasz Pan Wszechmogący. Ty chcesz, bym głodny był Twojej obecności. Nie chcę już być letni, lecz dla Ciebie gorący. I w tym utworze jest dużo takich elementów, które zachęcają do dalszego słuchania, także nastrajają już lirycznie, że pewnie ten tekst, który się zaraz pojawi, wart jest uwagi. To raz. Dwa, że utwór się rozkręca stopniowo. A trzy, że to jest taki bardzo ładny hołd wobec Stwórcy, w ogóle Stworzyciela wszechrzeczy. Ty stworzyłeś słońce, ziemię, w harmonii światło i cień, ty jednym tchnieniem włożyłeś we mnie prawdziwą pasję i śpiew ze środka. Tak, tak, to jest taki hołd, ale to jest też taki trochę psalm właśnie, psalm dla Stwórcy. Utwór gorący, też jeden z moich ulubionych z płyty Eksplozja. W ogóle powiem tak, ten utwór Gorący oraz Perły, te dwie piosenki, one powstały w ostatniej chwili, kiedy płyta była już gotowa, dlatego ja musiałem przełożyć jeszcze termin jej wydania. W ostatniej chwili te dwa utwory robiłem, kiedy praktycznie mieliśmy już zamknięty materiał i musiałem się zatrzymać, musiałem troszkę materiału zepchnąć innego i wrzuciłem na płytę utwór Gorący. Bardzo go lubię. Troszeczkę mi niektórzy zarzucają, że wiesz, powinieneś więcej takich wesołych piosenek śpiewać, takich wesołych dźwięków, ale ja nie jestem po to, żeby zabawiać ludzi. Ja muszę śpiewać z serca, ja muszę robić przekaz jakiś taki. Ten utwór Gorący ma fajny przekaz, tak jak tutaj było powiedziane. I no mówię, no powstał w ostatniej chwili, więc tak przyszedł jakby jak kropelka z nieba spadł na nas. Ale jest już tak całkowicie dopracowany, taki jak miał być, czy czegoś... Jeszcze chciałem zrobić tam taką dziką, szaloną improwizację na końcu, ale to myślę, że zostawię sobie na wersję koncertową, jak będzie taki, jak powstanie album Unplugged koncertowy, czy Unplugged może nawet z orkiestrą smyczkową, albo chociaż z kwintetem, kwartetem smyczkowym, to wtedy sobie ten mój pomysł zostawię jeszcze na później, bo lubię się muzyką bawić, nie lubię tak, tak po prostu traktować ją właśnie tak 3:40 po radiowemu. Aha. Tak, tak, to widać. Jak się spojrzy na czas tych wszystkich utworów, to gdzie tam 3:40? ale to też wymaga no, pewnego poświęcenia uwagi, wysłuchania uważnego tego, co płyta Eksplozja ma do zaproponowania. I widać też i słychać, że kawał roboty. Dużo czasu to musiało trwać, zanim dojrzało. 15 miesięcy. Z tym, że mieliśmy jeszcze dwa miesiące przerwy na powódź, bo mieliśmy powódź w domu w marcu tamtego roku. I też styczeń, luty, dwa miesiące chorowałem. Ciężko, miałem zapalenie uszu, gdzieś jakieś szumy w uszach, jakieś w ogóle. Takie miałem turbulencje życiowe duże. A pozostałe 11 miesięcy, czyli łącznie 15, to była ciężka praca nad tym albumem. I to była charówka, naprawdę. Poprzednie albumy tak nagrywaliśmy tak po prostu siłą rozpędu, tak trochę właśnie jak samolot leci tak po prostu bezwładnie. A ta płyta to taka była praca naprawdę pod górkę, ale to się opłaciło, bo Eksplozja jest według mnie najbardziej dojrzałą z tych moich płyt i to będzie płyta do promowania na 2 lata. To nie będzie taka płyta, która sobie tak po prostu... Że za chwilę już coś nowego, tak, nie? Tak. Trzeba się nad nią pochylić, trzeba posłuchać tych tekstów, trzeba przesłuchać albumu właśnie minimum 2 razy i wtedy się zahaczy. Tak, to jest na pewno tak. Zachęcam Państwa do tego. Być może, no bo tylko niektórzy z Państwa otrzymają te płyty za pośrednictwem Muzycznych Rozmów, ale być może Państwo, i zachęcam, zaczną poszukiwania płyty Eksplozja, a może autor nam podpowie, gdzie szukać. Na koncertach, nad morzem naśpiewał i w Polsce Północnej mam dużo koncertów w czerwcu i w sierpniu. Także to już wszystko jest dopięte? Nie, większość tak, sporo tak. Trzeba na Facebooku mnie znaleźć i najlepiej kupić płytę na koncercie i od razu przyjść po podpis, dedykację i wtedy jest wow. No tak, artysta też na to liczy, to jasne. Płyta Eksplozja, prezentujemy z niej Państwu kilkanaście utworów. Każdy z nich jest pewną osobną całością, ale składają się też, jest w jednolity przekaz. Tak sobie teraz spojrzałem na tytuły. Jest gorący i jest ogień. Jest gorący ogień, prawda? No to teraz... Ale mówiliśmy, że płyta jest eksplodująca, więc... A, no właśnie. A co do tej eksplozji, to tak teraz pomyślałem, niech Państwo cierpliwie wysłuchają do końca. Eksplozja nastąpi na końcu naszego spotkania dzisiejszego, bo to może tak się będzie dobrze składało. Teraz utwór zatytułowany Szukam Cię. To jest na płycie utwór 10, Grzegorz Kloc. Jesteśmy ukochani, Jezu, to Ty znalazłeś mnie. Realny dotyk Twój to wszystko, czego chcę. Każdego dnia mam jeden cel, wyczekiwać Cię, Królu mój. Ty jesteś Bogiem mym, dla Ciebie pragnę żyć. Nikt, Jezu, nie dorówna Ci. Szukam Cię, Jezu, bo Ty Szukam Cię, Grzegorz Kloc z płyty Eksplozja, i tutaj mamy autora zupełnie innego. Pojawia się nam Kasia Postek. Tak. Ja się odważyłem na tej płycie zacząć śpiewać piosenki innych kompozytorów, dlatego mamy takie dwie piosenki na tej płytce, i to dobrze. Niech to właśnie idzie w tym kierunku, żeby, żeby tą muzykę odklocowić. Tak. A oczywiście nadal będzie Grzegorz Kloc, ale trochę odklocowiony. Tak, jest jeszcze płyta Dziękuję, utwór Dziękuję, gdzie mamy innych autorów. No ale właśnie, to jak to jest tak? Bardzo cię proszę, napisz tekst. Tak? No właśnie to jest właśnie dziwne, że ja się w ogóle zdecydowałem na współpracę z kimś. Ja jestem sam zdziwiony. To chyba jest działanie Ducha Świętego oczywiście. I niech on wstępuje na nas i działa, ale naprawdę jestem sam w szoku, że śpiewam czyjeś utwory. Ale to jest wielka radość. To jest wielka radość i to też uczy pokory, uczy szacunku. Naprawdę, ja tylu chcę odkrywać też ludzi, nie tylko kompozytorów czy tekściarzy, ale piosenkarzy nowych. Przecież u nas na Lubelszczyźnie jest tylu fajnych wokalistów. Marta Siedlec, która śpiewa ze mną w duecie w utworze Szukam Cię, jest po prostu super wokalistką. Ona dawno powinna nagrać już swoją płytę. Ja nagrałem 4 takie płytki przez ostatnie 8 lat. Marta Siedlec jest po prostu wow, ona jest gotowa, żeby coś nagrać, także ja mam nadzieję, że ta moja działalność płytowa przyczyni się do tego, że odkryjemy jeszcze kilku wykonawców ciekawych. No właśnie, bo to chyba też taka prawidłowość jest, nie tylko w przypadku tej płyty, a że znajdują się ludzie zdolni, prawda, jak jest potrzeba. A też dobrze, żeby wiedzieli, gdzie mają szukać. Oni grają często jakieś drugie, trzecie skrzypce. Taka sama była moja przeszłość przez te 20 lat na profesjonalnej estradzie, że ja grałem drugie, trzecie skrzypce i stałem w szeregu tam za kimś. Wspierałem jakichś tam artystów znanych i wykonywałem swoją robotę należycie. A dzisiaj ja sam stoję z przodu przy mikrofonie numer 1. Jest troszeczkę trudniej niż kiedyś, bo kiedyś to wystarczyło się nastroić, wyjść i zagrać, a teraz trzeba robić wiele rzeczy. I czasem jak się człowiek źle czuje, to musi wychodzić i być przy mikrofonie numer 1 i się uśmiechać. A to nie jest takie proste, bo życie chrześcijańskiego muzyka to jest walka, to jest wojna i trzeba być żołnierzem. Trzeba być żołnierzem, to jest duża odpowiedzialność, to jest tak naprawdę front. To, co robimy, nie każdemu się podoba, to, że śpiewamy o Duchu Świętym, o Jezusie i o Bożej miłości. Niektórych ludzi to po prostu denerwuje, irytuje. No niewątpliwie tak, ale jak usłyszałem o tym, że teraz jest to mikrofon numer 1, a kiedyś gdzieś tam jakieś ogony, supporty, prawda? Ale to co, też jak usłyszałem o tym, że będzie nowa płyta, to pojawiło się hasło 20 lat na scenie. Grzegorz Kloc, 20 lat na scenie, tak? To taki mały jubileusz? Tak, jest to jubileusz. Jest to czas trochę takich podsumowań. Stąd też już zapowiedzią tego świętowania i jubileuszu był ten singiel To mój czas. Tam już też o tym wspominaliśmy. To był dobry, te 20 lat to był naprawdę dobry czas. To był dobrze wykorzystany czas. Mam wrażenie nawet, że przez moment byłem pracoholikiem. Ale ostatnie 8 lat wykorzystuję fajnie, bo mieszkam na wsi, tuż pod samym Nałęczowem, nagrywam płyty, współpracuję z miastem Nałęczów, jestem jego takim członkiem tej społeczności, takim aktywnym, że tak powiem. I fajnie, że mamy tam właśnie taką inspirację w Nałęczowie do tworzenia tej muzyki. Jest to naprawdę super, super przywilej tworzyć taką muzykę i chwalić nią Pana Boga. Mówiliśmy o tym, że jest gorący, jest ogień, gorący ogień, no to na ten ogień przyszedł teraz czas. No i tutaj już, jak prawie zwykle, muzyka Grzegorz Kloc, słowa Olga Pruszkowska-Kloc i... Twój ogień. Jezu, Ty darowałeś mi swoje zbawienie. Twoje łzy płyną po mnie, gdy oczyszczasz mnie. Nagle niepojęta moc, Twoja moc uzdrowienia. Czuję ją, przenika mnie i zmienia mnie. Ogień niech zapłonie, proszę Cię, mój Boże, jak pochodnie rozpal me serce. Niech nadejdzie nowe, niebo się otworzy i padną przed nami złe twierdze. Jezu, Ty znów przyszedłeś i usuwasz ciemność. Byłem bez sił, jednym tchnieniem swym podniosłeś mnie. Wtedy zrozumiałem, że tylko w Tobie jest pełnia. Teraz wszystko, czego chcę, to właśnie Ty. Ogień niech zapłonie, proszę Cię, mój Boże, jak pochodnie rozpal me serce. Niech nadejdzie nowe, niebo się otworzy i padną przed nami złe twierdze. Ogień niech zapłonie, proszę Cię, mój Boże, jak pochodnie rozpalne serce. Niech nadejdzie nowe, niebo się otworzy i padną przed nami złe twierdze. nagle niepojęta moc. Twoja moc uzdrowienia, czuję ją, przenika mnie, zmienia mnie. Nagle niepojęta moc, twoja moc uzdrowienia, czuję ją, przenika mnie i zmienia mnie. Bardzo, mam nadzieję, szczere, piękne i adekwatne wezwanie do dzisiejszego święta. Pozostaje mi tylko życzyć i sobie, i Państwu, żebyśmy tak samo mogli powiedzieć. Dzisiaj i na zawsze chcę płonąć ogniem Twym, bo to pod postacią ognistych języków wstąpił duch na apostołów. Grzegorz Kloc z płyty Eksplozja. Ta eksplozja za chwilę. Ja Państwu tylko przypomnę, że zadałem pytanie dotyczące tytułów poprzednich płyt Grzegorza Kloca i lat, w których te płyty się ukazały. Będę miał dla Państwa kilka egzemplarzy Eksplozji, a także kilka egzemplarzy poprzednich maxi singli. Powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Tą Eksplozją chcemy zakończyć, ale muszę zapytać, dlaczego album się tak nazywa i ten utwór jest utworem tytułowym, troszeczkę wyróżnionym też, jak się spojrzy na spis tej treści, to Eksplozja jest pogrubiona. Ja bym wybrał inaczej, ale... To znaczy, album się miał nazywać Entuzjazm, ale moja żona, która, tak jak powiedziałem, w 90% odpowiada za teksty, ona chciała Eksplozję i zgadzaliśmy się tutaj jako małżeństwo tylko co do pierwszej litery. Czyli ta literka E była wspólnym naszym haczykiem, o który udało nam się jednak, że zespół się nie rozpadł. No tak. Także było super, że... Więc jakby były dwie wersje, Entuzjazm i Eksplozja. Zwyciężyła Eksplozja. Może dlatego, że jest eksplodująca. Prosta. Ale płyta jest nie tylko na temat eksplozji Ducha Świętego. Ona jest równie... Płyta jest o marzeniach. Generalnie płyta Eksplozja mówi o marzeniach, mówi o perłach, które są marzeniami. Te marzenia są jak perły i tylko te marzenia, które są od Boga, one się spełniają, a te marzenia, które nie są od tej, po tej perłowej stronie mocy, one po prostu znikają jak pianka taka do włosów, one po prostu się utleniają. Natomiast te marzenia, które są perłami, które powstały w bólach, często perły, jak się tworzą, one się tworzą, naprawdę powstają w bólach i one, ta małża te perły wytwarza w dość naprawdę niesamowity sposób i nauka nie potrafi, my nie, jako ludzie nie potrafimy tego odtworzyć, nie potrafimy Pana Boga poprawić, więc te perły są niesamowite i ta płyta właśnie mówi o tych perłach, czyli o tych prawdziwych, bożych marzeniach. Płyta jest o marzeniach i serdecznie zachęcam do wysłuchania płyty Eksplozja. Też dziękuję bardzo za zaproszenie. Kolejne, bardzo sympatyczne. Mam nadzieję, że nie ostatni raz. No, ja też tak myślę, bo widzę, że regularnie co dwa lata z kawałkiem pojawiają się większe całości. To też jest dla Państwa pewna podpowiedź Grzegorza Kloca. Na razie no, trzeba płytę wprowadzić, trzeba płytę ograć, prawda? Trzeba na koncertach też ograć troszkę. Trzeba płytę rozpowszechnić. Mam nadzieję, że my się też do tego przyczynimy w Państwa domach, bo warto. ten efekt wprowadzenia, też jeden z takich tekstów o tej płycie, że płyta Eksplozja wprowadza w świat realnej obecności Boga. To dość śmiałe stwierdzenie takie. Ale tak, tak, no... bo to wszystko są psalmy, modlitwy, tak? To są takie nowoczesne psalmy, to są modlitwy szczere z serca, dlatego nawet bym powiedział więcej, że melodie i teksty, one powstały pod wpływem Bożej obecności, więc tym bardziej mam nadzieję, no tak, że niosą ten dotyk. Bardzo dziękuję. Grzegorz Kloc, wprost spod Nałęczowa w muzycznych rozmowach w programie trzecim, a na koniec dziś Eksplozja. No trzeba go wreszcie zagrać. Marcin, witam, do usłyszenia. Ciebie cały dzień, jesteś jawą, a nie snem. Szukam ciebie cały czas, biegnę myślą ponad świat. Szukam całych moich sił, byś ty zawsze przy mnie był. Gdy zobaczę twoją twarz, będę już przy tobie trwać. Nic już nic nas nie rozłączy, nic nie rozłączy ciebie i mnie. Twoja siła, twoja zawsze opanowała. Już nie jestem ten sam. Twoja siła, twoja chwała w górę mnie ku tobie porwała. Już nie będę się bać. Szukam ciebie znów i znów i zapraszam ciebie tu. Od przyziemnych spraw do pokoju sam na sam. Gdy jednością ty i ja, doskonała miłość nas, wtedy to zrozumie świat i zapragnie ciebie znać. Nic już nic. Autopromocja. Nowy Teatr Krzysztofa Warlikowskiego w Warszawie ma 10 lat. Pora to uczcić. Bardzo proszę, uczcimy. Ten jubileusz wraz m.in. z aktorami Nowego Teatru Ewą Dałkowską i Bartoszem Gelnerem w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. Dzisiaj po 21.00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tu Tomasz Kamel. Czy może być coś lepszego niż stan nielimitowany dom Wi-Fi z super smartfonem Huawei Mate 10 Lite? Może! Dwa smartfony Huawei Mate 10 Lite w cenie jednego. Tak, w cenie jednego. A do tego telewizja Play Now z pakietem Sport lub pakietem dla dzieci. Fajnie? Fantastycznie. To najlepsza oferta na rynku. Przejdź do Play. Wybierz stan nielimitowany dom Wi-Fi z dwoma smartfonami Huawei Mate 10 Lite w cenie jednego. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Żegnamy reklamy.